zmianuj lub odejść. Rapu cała masa, HWDP dziwko si. Problem zaprasza. Sny snują się po mieście jak pizdy po lubrze. Dni płyną cierpliwie jak łzy po pudrze. Inny budżet, opowiesz to na obdukcji. Dwie w futrze, dwie grubsze, dwie po liposukcji. Trzeba to uczcić, jak te same błędy. Biją te same gęby ubrane w nieznane mi brandy. Skręty krążą jak z ust ex-legendy. Wpierdalam się w pierwsze rzędy jak do zamkniętej gerdy. Daj lub, na ulicy mam nightclub. Planty kręcę jak kite lub. Se podjeżdżam do drive-thru. Świnie mówią mi art brud. Robimy body art crew. Pijemy potem brunch look. Starczy zawsze mi na dwóch. Oczy kurwa macie jak trup. Znów robimy se fight club do kamer. W linijce kocham to nie moje misiu. Przejebany. Kurwie świecą tu kontrastem zamen. S9 w ścianę, ja zasypiam wraz z ekranem. 2.19, ja nie walczę już z tym. Nie wiem, nie widziałem co, gdzie, jaki skibit żołądkowej to obowiązkowe dla niej. Jean w Porsche wale grosze, to jest bardziej jak film. Ambicje świecą w bramie jak szyld. Banknoty są jak cnoty, którymi karmię jej łzy. Afery będę szczery, za winklem znajdziesz dym. Czy nie ma nic za friko? To nie jest jasne. Nie moje czy własne, ważne, że bez następstw. To podarte tyle co mój savoir vivre jest warte. Biorę szafiarkę i znikam jak biznes w darknet. Cyk, na stan wstecz robię transfer. Ona krzyczy jak po walce konferansjer. Jej partner, ja nie jej partner. Zrobimy barter, ona deal Harper. Ja jak kartel styka, zobacz drumroll. Łyka to jak plankton. FLOTE, ona chwyta jak Esperanto. Maskara płynie, wygląda jak Marilyn Manson. Zepsułem ją, więc zostawię to serwisantom. Ją rozpalam jak banknot, bo odpalam jak punk rock. Nie powściągam się, rozciągam się w czasie jak Jean-Claude. Jaram super skank, to rosnę w siłę jak pod lampą. Im wystawię czek bez pokrycia, lecz in blanco. 2.19, ja nie walczę już z tym. Nie wiem, nie widziałem co, gdzie, jaki skibit żołądkowej to obowiązkowe dla niej. Jean w Porsche wale grosze, to jest bardziej jak film. Ambicje świecą w gramie jak szyld. Banknoty są jak cnoty, którymi karmię jej łzy. Afery będę szczery, za winklem znajdziesz dym. To co ma wartość. Problem. To was podlady jak koka na kargo. To co ma wartość. Problem. To was podlady jak koka na kargo.